Maneli, oh Maneli, nasina pesa yo nzoto nanga mobimba. Olingi na pesa yo lisusu nini mama? Miso nanga domino, bomwana nanu esili te. Eloko nini olingaka na so Maneli, lobela ngai na kosomela yo. Oh Maneli, nini lisusu na sombela yo mama? Nasi na sombela yo lopango, ba voiture ndenge na ndenge nasi na sombela yo. Olingi na sombela yo lisusu fize, mama. Ce n'est pas possible. Eloko nini olingaka na sala Neli, lobela ngai na kosalela yo. Po motema mosunda die, po motema mokita. Motema likolo mama, oh motema mokita, bolingo ye ye ye ye monango, Neli nanga ya motema, bolingo ye ye ye ye monango, Neli nanga ya motema.